د هر قسم اسلامي کیسټ او د ملاويدو پتا یاد ساتي، ايوب اسلامي کیسټ مرکز د قصه خواني بازار شاته پیښور خار. او قران يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون زمائی عزتمند و حاضرین و مسلمانان ورونو ما دا اللہ دا کتاب دا دویم پاری دا سورہ بقری او آیات کریمہ و لستو دا دے آیات کریمہ لفظی ترجمہ دادا چہ رب العالمین فرمائی مشرکانی زنانا پا نکاح بان ماخ لئی تردی چدی ایمان راڑی او خپل شرک او کفر پریزی او خامخا یو وینز مومنا دا دیر غوردا دیو مشرکی زنانانا اگر کتاسولا دا مشرکی زنانا غمال دارنگی داغی اغ خائص داغی اغ نسب دا پا تعجب کیا چای او بیا فرمائی خپلی لونا خویندی مشرکانو سڑو تا پا نکاح مور کوئی تردی چی دا مشرکان ایمان راڑی او خامخا یو غلام مومن دیر غردی دیو مشرک سڑینا اگر کتاسو لتعجب کیا چایی دا مشرک غمال داغا غخائص او دارنگی داغا غنسب اللہ رب العزت دی اوی اولی مشرکانو زنانو سرنکہ مکوئی او مشرکانو سڑو تاخ پلی مومنانی لون خویندی پنکہ مور کوئی اللہ وی دا مشرکان سڑی او زنانا دی اور دی جہنم ترابلل کئی او اللہ راغواڑی او رابلی تاسو جنت او بخنی تا پخپل حکم او پخپل توفیق سرا او بیانی اللہ آیاتون خپل دپار د خلکو د دې دپارا چې دی نصیحت قبول کی زمائی زکمندو مسلمانانو حاضرینو لکسرنگ زمن شیخ محترم ستاسو روان دیوئے چمنگو تاسو دا اللہ دے کور کی پدی سلسلہ کی راج مشوی ہو چدا زمنگو ستاسو دے او مسلمان رور نکاح دا چونکہ نکاح دا سنت طریقہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ دے تمام انبیاء علیہ الصلات والسلام سنت نو دا نکاح کد اللہ دا اللہ دا رسول دا حکم مطابق شی نو دی کہ با اللہ دیر خیر وا چاہی دی کہ با اللہ دیر برکات وا چاہی دا دنیا خیر و برکات بم اللہ وا چاہی او دا دیا عجر و ثواب پا ورز دا قیامت بم اللہ رب العزت ور کی ورتا او کچری دا نکاح دا رسم و رواج دارنگی دا بیدنی مطابق شی نو دنیا کم دا دا خفقان دا پریشانی یو سبب با اللہ رب العزت جوڑ کی او پا ورز دا قیامت بم دا بیدنی او دا رسم و رواج او بدعات دا شرمندگی سبب جوڑ شی ادیو جنہ زمائی ذتمندو منگو تاسو الحمدللہ دا دعوی کو چھ منگو مسلمانانیو نو مسلمان تو مسلمان دے دیو جنوئی چھ دے دے ہر یو کار اغب دا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے مطابق وی دے دے ظاہری شکل دارنگی دے دے کور کی زندگی دے دے معاملات دارنگی دے دے بیچی ختنہ دارنگی دے دے نکاح یعنی دے دے طول زندگی زمائی زتمندو دا چھ دے شریعت مطابق وی نو الگ تا مسلمان وی او کدے د خپل خواہش او طبیعت مطابق بعض دین خمانی لیکن بعض نہ منی نو دا کامل مسلمان نه ہے او د ته دی دنیا کې د الله کامل مدد او نصرت نشي ملاوي دے او پرز د قیامت بم دے پا کاملین خلقو کې نه اجو جن شوال خمون او تاسو زمای عزت مندو د خپل عقیده د اصلاح کوشش وکړو الحمدللہ زمین دا عالمان و مشاوخ و درسونے کی او یاد ساتے کہ او سڑے دا غواری او مسلمان دا غواری چی زد خپل عقیدی اصلاح کول غارم نو عقیدہ بغیر دا اللہ دا کتاب نا پا بلشیوانے نسمی دا عقیدی دا اصلاح دا پارا دیمان دا زدکول دا پارا اللہ رب رزد دا عظیم الشان کتاب منگوتا اس طرح لگرے که یو سړی داوی چې قرآن حکیم ترانی زده کېږم نه او زه دې عقیده زده کم ایمان او توحید دې زده کم نو دې ډېر په یو لوی غلط فهمۍ کې پروت دی ځکه رب العالمین بار بار ویلي چې حکم نی غلار دا او مضبوطه خبره ده چې هغه عقیده د ایمان او د توحید ده هغې ته لار قرآن حکیم سمئ الله رب العزت وایي سورہ بنی اسرائیل کې اللہ ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم دا قران حکیم ها لا رخیجا بالکل نی غلارا غلارا د توحید دا غلارا د ایمان دا نو ایمان د کیږي زمای عزت مند په قران کې او بیا په دغه ایمان به مضبوطی جن د قران د وجنا قران حکیم د وجنا په ایمان به مضبوطی جن الله خپل محبوب ته نوې قرآن حکیم منگا لگ لگ را لیو لینو ثبت بہی فعادک دیو پارا چھنا قرآن دا نازلی دو دو وجنا استادا زلو مبارک مضبوط کو اللہ دا خپل محبوب آغا زلو دا قرآن پا ذریبان مضبوط لو ایمان دکی ہم قرآن کے نو پا ایمان مضبوط والم زمائی ذات مندو حاصلی کی دا قرآن دا وجنا دو جنا پکار دادی چه زمون دا نوجوانان دارنگی زمون میند خویندی دا قرآن حکیم پا درسونو کی کیری او دا شرک دا غا گندگی رئینا چه اغا دنیا و اخیرت کی زمائی عزت مندو دا تباہی سبب دے دا غی نمون او تاسو زمائی عزت مندو زانو ساتو او بیا شرک یعنی یو توی شرک اکبر غٹ شرک چاہ زمائی عزت مندو اختصار طریقے سر مختصر طریقے سر ادا دے دا مخلوق بارکے دے اولی او دا شہید او دا نبی بارکے دا عقیدہ ساتل چے دے عالم الغیب دے زما دا پٹو دا سرگندو دا ہر سد تپتا نو دا پاغلوی شرک کی رات لل دارنگی مخلوقات چے انبیاء رحم الصلاة والسلام دی اولیاء کرام دی ما طرف توائی توجہ کوئی دا حاضر و ناظر گنل دام پاغ شرک اکبر کے راتلل بغیر دا اسباب ہونا بغیر دا اسباب و نظمائی ذتمندو یو ولی یو شہید یو پیر یو فقیر تا آواز کول چرو رسی گرا مدد شے دا غشر کی اکبرو چی دا آغی فرا اللہ رب العزت نموز نروجا نزکاة نحج حز زمائی ذتمندو نقبل دارنگی دا سجدہ لگول نمخلوق روان لے دارنگی زمائی ذتمندو نظر منختا شکرانا نظرانا یو لسما دا مخلوق پنم بانی ورکول دا زمائی ذتمندو غشر کی اکبرو دا غشر کی اکبرو دارنگ دین علاوہ زمائی ذتمندو نور دا سیو چی اقسام دا شرکو لکا بدفالی نوال امیشہ دا پارا دا سیوی کا نا دلتا خو الحمدللہ محنت شو بازی علاقو کی اغی میاشتی او رزی سپیری گنی او داوی جبائی دا دی دو اخترون پا منز کی قواد دیو کو کننو خیر بنو مومی دا دی دے کم ودا عقیدہ و نظریہ رو رو الحمدللہ دا دین دا محنت سرا دا غلط عقیدہ دا خلق و نحیر شو دا دو اخترونو پا منس کے زمائی ذتمندو دا نکاح بے سپیرہ گنلا اسم دا سی زمان دی معاشرہ کی دا سی دی چی دی میاش کی با نکاح نکے وعدہ بنکے پدی رز بنکے پدی بنکے حالان کی روایات پر آغلی چی دا ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نکاح دا دو اخترون پا منس کی تغلشی ہوا اور دا آغی وعدن چکل کی دو نو آغا وعدن دا دو اخترون پا منس کی شیو دم رلوی محبوب بیوی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبل سوکوا دا سے لی شان والا بیوی زمائی ذتمندو دا سے لی شان والا بیوی چه دا سے شان زمائی ذتمندو دبل حچانو سمر لو شان چه دا ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ لی مقام داغی حضرت سلیمان ندوی رحم اللہ دا ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ پا مناقب کتاب لکلے نو دے حدیث لے چرار سیدلے چه نبی علیہ السلام فرمائی وروالی ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ دا طول امت پا زنانو دا سدے کفضل السرید علا سائر التعام لکا چوری روٹھائی سرید عربو کے آگا چوری تغیش ہے کہ با غحم میں دشوی وا شوروا بم وا او پائے کہ بے روٹھائی چوری کا نبی علیہ السلام فرمائے لیو لکا سرید چوری ٹکالا چی روٹھائی چی پٹونو روٹو او خوراکنو کی بہتر ادا ندا سے غروالد ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضرت سلیمان نبی رحم اللہ وی دی حدیث سر او دریگم آپا لقلم نور اجازت نرکے چی دے چاہ بارا کی زبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ندا سے الفاظ روتی دمر محبوب بی بی اگر آغی شان سو اگر نور مناقب خدا آغی دیر زیاد تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغی پا جولے کی زمائی ذتمند روح تے پرواز کرے دا دمر لیا مبارک بی بی وی اور داغی وعدد دو اخترون پا منز کشیو بلکہ دا فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نکام دا دو اخترون پا منز کشیو ناغا دا شرک اور دا غلط عقیدی آغا یو قسم دامو چھ میاشت سپیرے گنل رض سپیرے گنل دارنگ بائی زیمی کی داوی یرا و زنانوی پا مومان دارنگ خن رازی دارنگ بائی زنانا تاسو گو رہی دو وقت کی بوئی جارو نوے چر یو معشو مر آپاس یو جارو مارو ازرے تھی دلا سوالی وی تبا کے دی وقت کی با آئینہ کنو گورے داد زان نے زمائی ذتمندو یو پابندی لگولی دا غلط عقیدی وی دا غلط عقیدی وی بدفالی نیوی باز وی کن را سر دی کور نس راغی وی مون بی آخیر ندی مند سو کوئی دا دکان چو مکنے گا نیر دارا سرخ ندی راغلے سو کوئی یار دا بچے او دا لور میڈیا رس پیرا دا چپی دا شوی ما بیا پیسا پستر گنے دے دیدے اور درک زمین او مرگر بازی پک دا سی وی ویر زمین او رشتے داری او جیو پریف غروب شوی رالے وی اندر اکوی میں خرا سر ندر آگلے وی نہیں پہ برا بار بازی پک اگر سنت طریقی بیا سپیرے گڑے علام کی دا طریقہ دا چاوا دا بدخالی نیول دا حسن کی اغدین او غلط عقیده د فرعون وا. الله رب العزه سوره اعراف کې وای کنا چې کله فرعون او دغه قوم ته بس خوشحالي رسیدا نو وی لنا هذه مونږ د دې حقدارو او کسی مصیبت بورت ورسیدن اللہ وی یتویرو بموسیٰ ومن معہو بیت موسیٰ علیہ السلام و داغپ مرگرو بدفالینی و سورہ یاسین خطا سٹول خلقت الحمدللہ یادی اللہ حمد قرآن پا مقصدم پوکی آب مشرکان و انبیاء علیہ السلام تسوی قالو انا تتویرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. مشرکان انبیاء تویلی مونگا تاسو سپیر گنو داو چراغی مونگا خیر ندری دلے نن آغا دا قرآن نا خبر مسلمانو مویر دا شے سپیر دے دا جام سپیر دا نو قران چون کې اومو د مشرک او زنانو سره نکاح باندې کوي چې دا سي عقاید نمونسيو دا سي عقاید نمون زمای عزت مند لري لري دا سي عقاید نمونسيو د دې نمون لري لري ځان ساتو ډېر اقسام دي زمای عزت مند د شرک چې د قران په درسونو کې کله سړې کینی نو الحمدلله غ مخ ترازی ځکه دین زکول دی او وعظ او دی او تقریر او دی یې رده شین لري تاسو خپل الحمدلله زمون مشایخ او عالمانو نوریدلی چې دیار لسکالا نبی علیہ الصلات والسلام په مکه معظمی کې ایمان محنت کړ او دا دیار لسکالا مسله توحید بیانې دا نو غټه خبره زمای عزت مندو مونږ تاسو لپاره د ایمان د نجات او د خلاصي غټه خبره دا وا او دا ګرنن دور د فتنو ده نن دا سه ماحول جوړ دی چې د دې نه ماحول لې موږ او تاسو د پاره دا عقیده سوي کول یو ډېر غټ شی دی زما عزت مند او دا یو ډېر لوی د خوشحالۍ او د نجات شی دی. حدیث د مسلم شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې کله معراج ته لاړو نو درې خصوصي هدیه نبی علیہ الصلات والسلام ته د الله طرف نه ملاوي او په کله پینځه واړه وخت موږ دی یو پکې دا دوا آیاتونه دي د سوره بقره رستنی نو یو پکې دا موا چې رب العالمین د نبی علیہ السلام سره وعده کړی و چې استاد امت کې چا شرک نکو نو اے محبوب نن دې شپه کې زما تا سره وعده ده چې هغه ته به بخنه کو یعنی چا چې د الله رب العزت سره زما عزت مندو هیڅوک شریک نکو نو هغه به الله رب العزت د نبی علیہ السلام سره وعده کړی چې زما عزت مندو هغه به الله بخي. دارنگی ترمذی شریف یو حدیث کرا دی نبی علیہ السلام چې موضوع کو نو حدیث پاک کرا دی اقبل علینا بوجهه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به صحابه کرام ته مخامخ کې ناستو اوس زمونږ عالمان دا وای چې دام جایز دي چې سړی غس یا خی طرف ته مخ کې وکینی او کچره دې د الله د محبوب سنت طریقه لټای نو قوم ته مخامخ وکینی. نبی علیہ السلام به مخامخ کې ناستو او بیا سو وعظ و نصیت و دا سبا دا موس پس نبی علیہ السلام کولو کچا با خوب لی دلیو نئی با دا تعبیر تا پوسو کو نبی علیہ السلام داغی جواب بور کو نیک خوب داغی دا تعبیر تا پوس پکارو و دا سنی دا عوام دا سنی کنا دای چی سوی نی نساری رازی و دا خپل امام او دا عالم نا تا پوس کے عالم کے مسئلہ داوا کچا دا سی گڑ وڈ خوب لی دو دا زان بارکی زان اسا پا تکلیف و پریشانی کیوں لی دو یا بل مسلمان او رشتدار اسا پا تکلیف و پریشانی کیوں لی دو نو دا سی خوب دا تعبیر تا پوسونا بنا کئی دا آغی خدا اللہ محبوب داویلو دا یر یا دا گبراہت خوب دیو لی دو نو چرا پاسی دو کم طرف لپروت ارخ بدل کا او دو درست دس طرف تا دری پیر لاری چکا او اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وایا او کچر یا دست دیو کو اور آپاسی دی دو رکات دیو کل نوڑی را بہتر خبرہ. نو نبی علیہ الصلات والسلام یو ځل صحابه کرام ته وی چې بیګا الله تعالی طرف نه ماته دوه فرشتي راغلي وي او ماته وی چې رب العالمین را لېګلی وو وی چې زما محبوب ته اختیار ده د دوه خبرو کې چې کومه خوخه یا به الله کوي یا خو به دوی نیم امت په ورځ قیامت الله به حساب به کتاب جنت ته وردن نه کوي او یا به نبی علیہ الصلات والسلام په ورځ قیامت د خپل امت شفاعت کوي. دی دو خبرو کی اختیارو چې نیم امت با یا به حساب وی کتاب الله جنت توردن نکی او یا زمای عزت مندو رسول الله صلی الله علیه وسلم بشفاعت کئ زمون استاد خوګ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما دا خبر اخو خنکا چې زمان نیم امت دی به حساب او به کتاب جنت توردن نشي بلکې دا خبر می خو حقا چې زمو په ورځ د قیامت د خپل امت د پاره شفارس او شفاعت کو او بیا وی دا بچاله پاره نو حدیث د ترمذی شریف کې راځي چې نبی علیہ السلام فرمایلی و هی لممات لا یشرک بالله شیئا زما لا شفاعت دا غجا حق دے چې هغه مر شو خدا الله سره هیڅ یو شی شریک نه ګرځولې نو ولی نه شهید نه مړې نه ژوندې نه بزرگ او نه بزرگ ګټا هیڅ یو شی د الله سره شریک نه ګرځولې هارون خو سرګند خبر ادای کنه تاسو ګورئ کمی علاقې نه چلار شي نو هغه دې کې زمای زتمن دی ولی او شهید وي او که تاسو کې چانه چې دی ولی او شهید سنوم نه نو د نن پته چالنی خدا ورته وی چې دا د دانو د لری کولو ذمہوار دی دا د بادو د لری کولو ذمہوار دی دا د اولاد د ور کولو ذمہوار دی عامه کې ضرب مومن کراغلی کنه طالبانو مزار چې کلوا غستو نالته تقریبا سیو نیم سل منجوران یونی ولو جیل ته واچو اگر به مومن کې مراغلی او افغانستان ریډیوم چون کې اسلامي حکومت کې نه نم تپوش چر ریشا دا مزار کې سخی صاحب دی علی رضی الله تعالی عنہ دې نه ویلی چې نه دا دروغ دی دا فسی ځان نه یو مصنوعی قبر جوړ کړي وای جلاس دی هغه نو الحمدلله صحیح فتح اور زمي او مرګره دې په خبر ناغي افغانستان ریډیوم لګوله یو تپوش ته شو چیرې دا نبی علیہ السلام یا مخلوقاتو کی سوک پغیبو پوئی کنا نیا مفتی علی مفتی دا طول ملک دا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ شاگرد دے ناغوی جدا شین کفر دے شین کفر آبے پریڈیو کی داوی جدا تو آئے فضا چاہی تا بریلیان وی دا غی عقیدہ دا سے خبری پریڈیو کلے کی بھی چکلے اسلامی حکومت کی چ اسلامی حکومت نی دا سے خبر کله کی ندا قائد زمای عزت مندو د شرکو چې دین موږ تاسو زمای عزت مندو اجتناب کو او د دین ځان ساتو او د قران او د سنت په مجلسونو کې کینو چې دا سه سيزونه زمونږ استاد په زونو کې نفرت وی زمای عزت مندو کور کې زمای عزت مندو موږ تاسو سوچ او فکر وکړو دا سه تعلیم ورکو ګره تاسو وکړی زمای عزت مندو موږ دمر د خپل عقیدې د توحید خبره چاله نه کو باج اوقات کې تاسو وړر کتلی چې کور کې سر باندې درد راشي تبه در باندې راشي نو دا د گاوند د نه ناراضي او طالب وي یره بابا لرشه بابا لرشه دا پتا باندې ملامت یا چې تا دا دمر خپل عقیده چاله خول نه چې غزنا نه خرازي او تا ته دا غ شرکی عقیده دعوت درکې خو تا د توحید دا عقیده دعوت چاله نه ور کړې که چې تا د توحید د مسلې بیان کړو نو تعالی وي زنا نه راتلا او غیب تعالی دا دعوت در کولو چې ته بیمار یا ته سوکا تلار شفلانی بابا لا قران حکیم خدا تعلیم ورکړو هغه امام الموحدین وی حضرت ابراهیم علیه السلام سورہ شعراء کې الله دا غو ذکر کړي او هو الذی یطعمنی و یسقین الله غذات چې ما ته طعام را کوي ما ته اوبه را کوي وإذا مرضت فهو يشفين او کله چې زه بیمار شم نو ما ته شفا را کول والي یا الله رب العزت انبیاء علیهم السلام باندې تکالیف راغلي لیکن هغه تکالیف کې څه کړی تاسو عالمان نو ورګل کنا چې حضرت ایوب علیه السلام حدیث پاک کې راغلي وتلس کال بیمار خدا خبرې د کیسه خوان دي چاہی ویر چنجی پا کشیو خلقو پا دیران غرزو لیو داد نبی پشان کے گستاخی دا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ لے لکلی دارنگی تفسیر معارف کی لکلی تفسیر روح المعنی کیم لکلی جدا سے کسی او کہانے اللہ پخپل نبی ازمائش او امتحان راولی خو معاشرے دا پارا قابل نفرت او دکر کی نجوڑے نبی بان ازمائش رازی نبی بان امتحان راضی خود معاشرے دا پارے دا کر کے او قابل نفرت نہ جوڑے نہ اللہ نبی اتلس کال بیمار او پدی بیماری زمائی عزت مندو داغ صبرو لیکن کلچ شیطان کوشش شروع کو او دا حضرت ایوب علیہ الصلات والسلام دا دبی دا گمراہ کو کوشش کولو نو نبی پا تکلیف و بیماری صبر کولے شی خوب بیدی نہیں صبر نشکولے نو کلچ دا ازمائش و امتحان راغے چ شیطان دا بیبی دا گمراہ کو کوشش شروع کو نو ایوب علیہ السلام کم در تلاڑو کم ور تلاڑو دا کم نبی دا ولی سوال نے سوال کرو آہو قرآن وی حضرت ایوب علیہ السلام وی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین الہ العالمین مال تکلیف رسیدلے اللہ ما تکلیف رسیدلے او تو دیر ورے درہم کو ان کو نہ اللہ پما مہربانیوں کی او حافظ ابن حجر رحم اللہ دا خبرم ذکر کرے چہ دا دعا دا اللہ نبی پر سجدے کے کولا ذکر آ مسئلہ دا حدیث پاک کے راغلی چہ بندہ اللہ تا دیر نزدے دے پا دغا وقت کی چکل سجدے کے پروت تے نو ای دغا وقت کی دا اللہ نبی وی دعا گانے غارے قرآن و سنت والا دعا گانے فَقَمِنُنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ دیر اللائق دا چلا بستاسو دعا گانے قبلائی نو دا دعا حافظ ابن حجر رحم اللہ وی دا اللہ نبی پا سجدے کی کئی او سنگا دعا کئی وی اللہ استا پا ذات عالیانی دا قسم وی وما دی بیماری و تکلیف روستے ما در تسر پا سجدی خے اللہ چی دا دی پورتے کرو نی نو جی ترغی دا سجدی نسر نو پورتے کو ذکر اللہ نبی یقین سر وارا مشکاہ شریف کی حدیث راضی دا اللہ نبی وی ادعو اللہ وانتم موقنون بالاجابہ اللہ نہ سوالو کا خوچ دا دی یقینی چلے قبلے بس رب العالمین سجدے حالت کی دخبل نبی دعا قبول کا نورندے زمائی عزت مندو منگو تاسولا دخبل عقید اصلاح کول لی آئی دا عقید و دیمان خبر زمائی عزت مندو آغا دمر ور گنن لی کدے دا عقیدی جی پلگو رہی ماتا دی مخالفت زمونگا پیر زمونگا مولاو یو لیڈر کئی چمونگ دا آغا سر بغض و دشمنی کو وردا سنگا نکو معاہدین ہم سیاسی جماعتنوں کی تقسیم دی نو کہ لیڈر شریحی دا کفر خبروں کی نو دے دیرے نہ تیاری گی اللہ دا اللہ رسول و صحیح عقیدہ پر خودے شیخ و دنیاوی لیڈر نشی پر خودے تفسیر روحلمانی دام لکلی یو عقیدہ دا شرک دام دا دا اللہ دا رسول پا نافرمانا یو مقابلہ کے رچا تابداری کو دام شرک ہے دا اللہ دا رسول دا نافرمانا دارنگی دا الارض دا پختنو دی اولوی لیڈر خبر راغلے ہو او علماء تنبیح ورکا خبر نشو بیا پاخبل خبر اکلکو چوئی خبری لما خیال لسی چی دا زنان گواہی نیم دا نو پکار دا چی کلمیم نیمشی او دینیم نیمشی او ای پختون دیر صحیح سڑے ہو خوچے کل اسلام من لراغ نو پختوی والا خراب اکا وی گئی پا خبر با دا دا پختانو دا غلوی مشر خبر ہو دا گواہی زمائی زتمندو چی زنانا دا پار نیم دا نو دا دی ملیان و عالمان و نیم کرے کہ دا اللہ و دا اللہ رسول ورت نیم کرے قرآن حکیم کی اللہ سورہ بقرہ کی وئی اللہ وئی کسم عاملہ پی خشی دو سڑی گواہان کئی نو کچرے دو سڑی نی نو اللہ وئی دو زنانا دیو سڑی پزے گواہانے کئی اور حدیث دا بخاری شریف کی راوی نبی علیہ السلام دا اختر پر زنانو تا وعظ و نصیحت کولو نو زنانو تے داوی دیرے میں پا اور کیلی دریئے دیر دیر خیراتو نہ کوئے نو آغای غگونو نوالی استید غارو نیکالی استل او دا حضرت بلال لذی اللہ تعالی عنہ پا جولے کی ورچو بیا زنانوی بیما یا رسول اللہ دا سو جینا دی منگ پا اور کیلی دریئے نو نبی علیہ الصلات والسلام ورتوئی یو خستاس الدین کے نقصان دے یو مفاقل کے نقصان دے نو زنانو بیاوی سنگ زمون پاقل او دین کے نقصان دے نبی علیہ السلام اور نبی پتا سو یو دور د زمانی دا سی نرازی چی پائے گی تاسو دا موز او دا روجی او دا تلاوت قابل نی نئی وی آو دا سیو وی داستا سو ردین اغا نقصانو کر وی آیا گواہی دا دو زنانو دا یو سڑی پا مقابلہ کی دا کنن دا نو زنانو وی آو وی داستا سو دا اقل نقصان دے کر نو دا گواہی چی ورطا نی مکڑو نو دا ورطا چا نی مکڑو داورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نی مکڑے وا داورت اللہ نی مکڑے وا دا خبر زما عزت مند دو کفر دیستا ایو لیڈر کیوں کی لتا ولا ورک چتا دا اللہ و دا رسول مقابلہ کی رازی نتا زمانے پکار او کنا دا سیوی چل تا غد اللہ و دا اللہ دا رسول دیو قانون پور استہزا و خندا کئی او تب یام وی چی دا زما لیڈر دے نو دا اغ لیڈر چی دا تا پخدائی توب نی ولے دا آیات مانم داوا چه نبی علیہ الصلات والسلام با آیات کریمه بادشاہانو تلیغلو د سوره آل عمران الله رب العزت وای قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ورتوا ازما محبوب کتاب والو راشی یودا سے کلام و خبرتا چغست اسوز من پمنس کے بالکل برابر را اس آسمانی دین کے پائے کے خلاف نو یو پیغمبر پائے کی اختلاف نو کرے اللہ تعالی خلق دے پار لیے دے عبرت خبر بعض ناپوہ دے توحید مسئلے تے اختلافی مسئلہ ہو میرے بھاوا چتلا سے یو حق پرس لاڑ شی نابا جزان لڈیر لو خیار و امام مولا ول اور اختلافی مسئلہ بن کے اگر توحید مسئلے تے اختلافی مسئلہ ہو اختلافی مسئلہ ہو آوا وا چے ائمہ اور بعو پ منس کی کمی مسئلے غٹول حقی دی ائمار با سلور مشهور مذهب ندی اولا طول حق دی د دغه ائمه کرام په منځ کې کوم فروعی اختلافات جدی دي ته اختلافی مسئله د توحید مسئله ته کسو کې اختلافی مسئله وای نه په خپل ایمان وری د توحید په مسئله کې د یو لاک سلیر زرام بیا علی السلام اختلاف نو د یو آسمانی کتاب اختلاف نو د دې آیات معنا داوا تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم راشي هغه خبرتا چې استاسو زمون په منس کې برابر را هیڅ یو نبی او دې یو آسمانی کتاب پائے کې اختلاف نو کوم خبر را الله نعبد الا الله ما سوا د الله نن بل چا عبادت او بندگی ون کو ولا نشرک به شیئا او نب شرک او د الله سره هیڅ یو شی ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ما سوا د الله نا یو بل په خدای توب ننیسو دې کی تفسیر روح المعانی کی وای چ ولایت تخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله اوی اطاعت فی معصیت الله دیو بند تابعداری د الله په نافرمانی کی داغه په خدای توب نیولی فرض میرا کو الله اعظم او استاد سبحان رحمو کی نن غرا دور حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمایلی واخر زمانہ کی ساری به سړی مسلمانی ماهم به کافری ماهم به کافری نو ساری به مسلمان نن بای خپل ایمان حفاظت او حفاظت به کی پس ولا په کوتک او ټوپک نه کی دا به قران تکې نه قران وز رکھے او کزده دې نکو مقدمه د مسلم شریف کی راضی د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې اخر زمانہ کې پدې محرابونو کې شیطانان بودریږي او د دې دیني خبره به خلکو لکای په دې ته خبره واره خلق باغه په شکلونی نمم بنور نو سبا که چه تسم خبر واوری نو آغا ده شیطان خبر شوری دلی ده حق خبر مقابله بدا سی کئی یه رو فلانی جه که اوسنی نو ما خبر آوری دلی وان نومی نرازی او په شکل پیجنم چه غدا سی دا سی ویدا بسو کی دا با شیطانی چون کې نن داسې وخت راغلی کې او سړی د صریحي د کفر خبرې کې نادلوم سر خوځي او صریحي کې د توحید خبرې کې نو هغه څه کوي هغه لم در له سر خوځي که یو سړی قران او سنت زمای عزتمند زده کی او ځان په قران او سنت پوه کی نو ور قران ته الله میزان ویلی په دې زما د بل هر چا خبره تلی بیا تاسو زمای عزتمند دوک کولې نشي که کلستا ایمان په قران جوړه او کتاویلی ماویلی او ردو کیسو کہانو په سروانه نو کله ویو زه کی یو شانتی اوري بل زه کی بل شانتی اوري نو قران حکیم ته زما عزت مندو رانز دې کېدل دې کی ایمان دکیږي پرې کی ایمان مضبوطی دې کی ایمان زما عزت مند مضبوطی کی چمو او تاسو قران ترانز دې شو او کوم قران ترانز دې شو نو یاد ساتای زمون دا ټولې پریشانی وسو شي ختم وشي اگر د مفتی صاحب خطر اغلو یو لوی مفتی عالم دی د انډیا په جیل کې مفتی محمد مزهود ازهر صاحب داغنوم دی ډیر لوی عالم دی سوسو پیری د انډیا په جیل کې هغه زما عزت مندو قران حکیم ډیر عبرت والا خبرې ډیر عبرت والا اگر خبره خو می بلکو لدام را یاد شو غره د بلوغ خبره کوله چیرې انسان دور وخت کې بلوغ ته رسی دور کې رسی به د خپل مل خبره کوله چې دې 50 کال او شول خلا بلوغ ته نه رسیدې او غره د یو ګیری والا پکې چې تراغه دا صدر یادونه نور چر څنګه نه ګریشتا نو غره دا یو بلوغ سرات داو چې د ایټمی تجربه او کافر ته خفقه ویدا سی که نور بالغان دی ملک راش نسحال بجورش نو مبتی شیب لکلی و آغرا اخبار ضرب مومن کی راغلی چه شیخ المند رحمت اللہ علیه کل دا جیل دا مالتین رووتو نو دارلوم دیوبن کی لویلوی شاگردان ناستو شیخ المند رحمت اللہ علیه دا جیل نمی دو خبری رووتو شاگردان طول متوجه شل چه دمر عظیم شخصیت چه دمر تکلیفنے پا جیل کی تیر کری زکا مولانا سے وغا تفسیر پا جیل کی لیکنے تاسو که تفسیر عثمانی گو رہی نیچیو صورت ختم شی کنا دا آغی دی حاشیو بانی تاریخ لیکنے چی ففلانی تاریخ بانی دا دی صورت تفسیر دا مالٹی پا جیل کی ختم شو نن قرآن تسو کی انتازو گو رہی الحمدللہ زمون دا مرگرو پا جماعتنو کی گر درس کی گی نو دے دو دریو کسانو پسی لیکنے لکا دے نورو لچو قرآن نی راغلے اباز خدا سے وہی یار قران باندې ہدایت نه پیلاوی یار جو مرګی راوی دی یا کوڑی کی یا مفتی صاحب دے میر نیک سړی دی مفتی صاحب اللہ سے وی ما ولې څه خلق دی وی چې قران سره ہدایت نه پیلاوی وی راوی دا ل په کاغذ وی کا او زبدل پرستول کم جدا سړی کافر دی چې سوګدا وای وی ته خبر وای چې قران سره ہدایت نه پیلاوی نو کیسو کہانو سره به پیلاوی گی بیا کتاب راغله سره پاره بعد نه پو حدا سی چه غید درسونو پا دی رنگ کے مقابلہ کے یارو ای دیشی سرکار نکی نو آخر کار وکی گی سسرا اللہ جو قرآن شروع کئی وہ حدل للمتقی اللہ وی ہدایت تے تو درسونو سر ہدایت نپیل آوی گی نو دا خبر زمائی ذتمند دیر خط یو جہاد فی سبیل اللہ چه امت مسلمہ بسکی آب زمائی ذتمندو جہاد فی سبیل اللہ یو مجاہد ننن کافر سور زمائی ذتمندو یری اللہ دې امت کې د قران ناستم پیدا کی او دې امت کې الله رب العزت مجاهدین هم پیدا کی دې امت کې لري الله مجاهدین یو مجاهد اسامه پیدا شوه او ټول اهل کفر ته پیر دی پیر ته وروه اسامه یو اسامه د ټول اهل کفر دي سي پیر دی خدام یاد ساتي لازم خلقو چې دا غي ودونه د سنت طریقې مطابق داسې بچلای په کور کې پیدا کی دو سامو والد دیر نیک سڑے ہو آوائی زمانگا آگا وقت جیاز ہو چی سعودی حکومت جیاز نو نو ای زمان والد سے بیو موز پا حرم شریف کیوں کو دو سبا نو ماس پخین لب مسجد نبوی دے لارو نو مازی گر بے بیا پا بیت المقدس کے دا کھولو او دا دری جماعتنو ای زمان والد سے دلا سو جوڑے وی والد صاحب چی مکل وفات کی دن وی چی دے امام مہدی دراتلو زمانہ را نزدی دا نو سمر اللہ کا ڈالر آغا کی قل چی دا کاغه سرګن شنو جهاد کې ویل غوي نو هغه فلا والد سم وفات شو والد سم وفات شو مارونو ته وي دی تقریبا سړي رونه چیر د امام مهدی زمانہ خوړی خبر چې کله راځي د افغانستان جهاد شروع وي نو هغه ټول په دې لیدران سره ټول تقسیم وکړ او ویل چې زموږ ټول خاندان د جهاد سره ته ولما کشرای خوردا نو پیوزل اغي سلور عربا یعنی دا د افغانستان جهاد تور کړ نو عرض مداو زمائی ذتمند یو مجاہد پیدا دے طول دنیا داغی دا پناہین انکارو کو لیکن چی مجاہدین پیدا شل نو پختلوین داغا پرورش کئی کنکے دیمخ کی گر سودان کے واغ عرض راغلو چیرا مال دا سودان جرنل بشیروی چی نور دنو شو ساتلے او تزا ما مور سر ٹیلی فون مانے خبرو کا بے مور میڑے رضیات پریشان شو مالې وی چې تب افغانستان ته نزه دا ستاد قتل بندوبست جوړ دی دا قتل بندوبست دی جوړ دی دا وی غزه مجبور کولم چې بای نور دې مون ساتلې نشو و یو ځل ما بیا مور له ټلیفون کو مور مې ډیره خوشاله او ما ته وی چې بس تا له اجازه ته کم پله چیزې نو ځه مې ما ورته تا خو اجازه نو کولو کار وی ویگا بچی ما خوب لیدو حضرت موسی او حضرت عیسی علیه السلام ناستی زناستم او تناستی ما ته دی دوارم بیا و چې ګور لا بچې به من کې نه کم پله چیزی وسا پله دی عرض می دا کول زمای عزت مندو نن امت مسلمه کې د قران د ناس کې او د جهاد فی سبیل الله سره د جهاد فی سبیل الله کمیره الله دې په امت کې دا کارونه راولي او د سنت طریقو په سیده موږ او تاسو روان کی او دا ودونه دي چې دا زمای عزت مند د سنت طریقې مطابق شدي کې رسم او رواج ني لکه څنګه حضرت شیخ رحم الله وي چې دي کې دزي ني دي کې داني چې درځ راي ور سره لاټین روان کړي واج کورنو پکې بزر درسو کې شوټي په وتتي او ور دا واده دا سوي چې دا د اسلام کې خوشاله شي راکنه د دې کې څومره موږ ظلمونه کوو یو زنانه به دا سوي چې هغه کونډه اسلام کی کند زنانا قابل رحم دا حدیث دا بخاری شریف کی راضی چی او سڑے دا کندو دیتی مانانو پر ورش کئی دم راجر دے لکا او سڑے چی جہاد فی سبیل اللہ کئی نو کند زنانا چی کل را جوڑا موڑا کٹ کئی کنا دا ناوی دا پارناوی لوئی تا ونرا نزدی کئی جی اسینا دا خاوندن دی مرشی دا وقت دا سی ہو چی دا آغی کی دیشی چی غم حیر شوئے نو آغی تی اغٹور غم مخل را وستے او حضرت کی وای کلمہ خاون مړ نه وې زکوند نه وې نو نه به خلکو د غم او د خادای نو دا څه کوي کنه هغه لری کینه چې نه برازه دا زمونږ د بيدینه یو معاشره وا چې هغه قابل رحم اشخاص سره مونږ په داسې حقوق کې ظلم کوو په داسې حقوق کې مونږ دای سره ظلم کوو دا راځي کنه انا ول زر هغه معصوم لاس کې ور کی چې رقم زنانه مخ کې زوي شوی چې دین زوښ دا ټول زمای عزت مند او رسمونه دي رواجونه دي چې دین موږ او تاسو ځانو ساتو دین موږ او تاسو ځانو ساتو او خد شری طریقې مطابق زمای عزت مند موږ او تاسو وادو کو ډېر تکلفات په ودونو کې نکو سنت طریقې مطابق موږ او تاسو مخ کې ډولې راو دا غې نه پس معمولی وس چې موږ چې بس روټي ورکو دومره تکلفات کول چې سبا در باندې قرضونه راځي دا راځي دا اسلامي طریقه نه دیر خلق خبر نکی نو خبر را عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ باشرو مبشرو کرے وعدے کڑے او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتی عظیم شخصیت لپت نشت صحابہ اکرامت دی نبی علیہ السلام نخوگی سوکم نو زمائی ذات مند صحابہ اکرامتا دی نبی علیہ السلام نعیس سوکم خوب نو لیکن دا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر رہے چکل خبر شو اس ولیماؤں کا اگر کی اگڑی علماء لکلی دا گڑ ولیمہ دیر ولیمہ دا نو کم نہ کم مختصر طریقے سر زمائی ذات مندو چمونگ ہوتا سودا کارو نو کو دا رسومات و دا بدعات و سر زندگی زمائی ذات مندو گرانی گی او بیا دا زنانو باز دا سیوی زمائی ذات مندو چې دا غي اهتمام موږ او تاسو کور کې وکړه کوم ولانه سه مخ کې یاد ساتي یو کور کې دین نشی راتله کم کور کې چې وی سی آر اوټه وی زمای عزت مند دا شینن هغه خلک چې توحید داوي کوي هغه په کورونو کې انداشه لري هغه کې ګورا هغه غلطی زنانه ګوري دای غلط فیشن ګوري دغه غلطی جامې ګوري هغه اخلاق او هغه عادت زمو پاغه پاګرامونو میندو خیندو کې مرضی بیا هغه نریلو پټي په سر وی اعلان کې زما عزت مندو د زنانه ک نریلو پټه په سر وی نو شرعن دا د دې لپاره ناروا کار دی دا سی باریک لوپټه چي کې دي ويختخ کاری د دې موز نكي د دې موز نكي د دې موز پائے کې نكي او ځان به بالکل باقاعده پټي ورا کومس کې صرف دا مخ تر دې پر فقهاو لیکلي کدا ظاهري قدم پټي نوم بهتر خبره صرف دا معمولی لاسونه د ښکاری و دغه لاسونه مشکې د سرګنی موز نه بار دا پرده ده زمونږ ملک الحمدلله دا د الله یو لوی احسان دی چې پرده شته و د بعضې زنانو مخ به ښکاري لاسونه به ښکاري اعلان کې د فتنې ځای خو دا لاسونه او مخ دی دا د زنانو په پرده کې دي بعضې فقهاو چې لیکلي چې دا پرده نه واغه په مس کې یادی د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وړوکې غونټې کتاب دی حجاب المرأة المسلمة فی صلاتها شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت اللہ علیہ کی ویلی چې اتفاق دے دا عالمانو چې دا زنانا دا مخ دا دے دا لاسونا پا عورت کی دی دا با دا پردو سرور وان دے لاسونا سن کئی نبا سرگندئی دا پردو سرور وان دے با دا مخ نسرگندئی دین دا زنانا دا سی دی ودنو ودنو کیوی دا خطرناک مسلو یو گر دا پو خال لگول لی نو حدیث کې لعنت راغله بعضی هغه خزي سکی چې سړی لاسو نمولی کی پدې صحیح باندې شو کې اخلاقی طریقې سره نمولی کی حالان کې دا حرام مولا علی کاری رحمت الله علیه مرقات کې لیکلی چې د دې زالی کوشش وکړو که لوی زخم جوړیدنو خیر د بیا د توبه او استغفار وکړي پدې لاسونو باندې نمونه لیکي یا زنانه خالونه لګی دا پاخه پاخه دا په شریعت کې ناروا دي صرف امام قرطبي ذکر کړی که کچا د رنگ خال لګای نو د سلف صالحین رضی ثبوت شتا یو پو خال لګولې چې هغه بالکل په دې سرمن کې وردن نشي نا خو صریح حدیث کې راغلی ممانعت چې دا شی ناروا دی او حرام دی یو داسې کچغون د خال کو لګای نو امام قرطبي ذکر کړی چې د باز سلف صالحین رضی جواز شتا بای زنانه په دینو کونو باندې ګوره دا سه رنگ لګای چې هغه بالکل پوستکه جوړ شي یو د نکریزو رنگ دی نا د زنانو د پاره جایز چې بعض عالمان د استحباب او د سنتیت قائل لی خدا سه رنگ چې هغه باندې پوستکه جوړ شي دا سه زنانه ګوره کموس کوي نو چون کې د دې د لام دی وبونې دی ورې موز نه کی کچره دا د جنابت د غسل نظام او باسي نو غسل نه کی مفتی صاحب لیکي رشید احمد صاحب کدی یو زنانه په نکونو رنگ لګیدلې یو دا مړشوا نو دی باندې د جنازې مو زکه جایز نه دی چې دی غسل نه دی شوی بغیر د غسل نه په مړی باندې جنازه صحیح نه او چې دا رنگ لګیدلې نو داغه د لاندې وبونو ورځي او چې غسل نه دی شوی نو بلا غسلا په میت باندې سه په مړی باندې جنازه صحیح نو ګوره تمره لوی ګناه دا بیا زمونږ دا ناپوه زنانا دا د دې پسې روانې وي په کار دای چې زمونږ میندې خویندې د دې خبرې اهتمام وکړي د دې کوشش وکړي او هغه طریقې زمای عزت مند د اسلام زده کی چې کومې دای د پاره دی لکه حدیث کې راغلی زنانا د پاره پلار منس کې تلل دا د دې حق نه دی نارینه کوم خل ورشي نه دا بارخ لکی اوس چې پورا لار دی نی پریخي نو دای ور سره مخاصه کوي دی بجنګي دارنګ زنانا به داسې خوشبو کور کې ګوره کدا سي خوشبو لګي چې خاون تا زوی تا اورور ته دوی ورشي نو لاغه سممانات نشتا خو کبار زنانا راوځي دی داسې خوشبو لګولا چې داغي بوی په پردو سړو باندې لګي نو رسول الله ویلی دا بدکار ده دا جناکار ده په داسې الفاظو کې نبی رسول الله ویلی دیو جن چې دې خبرو موږ اهتمام وکړو زمون د فقه اگر چې دا مسله خو صحیح روایتو کې دا راغلي درې میل پورې صحیح حدیث راغله چې یو زنانه درې میل با بغیر د خپل محرم نه سفر نه کوي یا ور سره خاون وي ندا با اسپتال لذی بازار کی بگرزی او بابا لکلو خوڑو تکوس نه پکا افغانستان کی بور شری دارے احل تا یو زنانا بغیر دخاون دزوی او دبچین نشی گرزے دے ورنال تا تانی بھی پکی زنانا ناس یو زنانا سوپ بھی چکم طالب او عالم ال تا والی بھی پتانا کی نو دا هغه یا مور وی یا به خزه یا به لور وی زره ای لراولی چې دا ټول د غشان ګرځي دغه په خبره ده سفر د زنانا چې زنانا حج له لشتلې بغیر د محرم نه نو بازار له څنګه دی ګرځي څنګه دی وجنا چې دې سيزونو زما عزت مندو مونږ او تاسو اهتمام وکړو دا زمونږ او تاسو زما عزت مندو د کامیابی شهره دا زمونږ او تاسو د کامیابی شهره او د سنت طریقې مطابق زمونږ او تاسو وادي لکه الحمدلله دې مرګور سنت طریقې مطابق وعده کړي سنت طریقې مطابق نکاح ردې کې زما عزت مندو الله رب العزت ډېر خیر راولي ډېر برکت راولي او بدعات او رسومات دې سره زما عزت مندو تباہی راځي زمونږ اکابرین د دینه تختیدلی حضرتان وی رحمت الله علیه بارک راځي اکابرین کی تقوا یو کتاب د مدینه منوره یو باشنده نه خدا مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه مرید مدینه منوره کې پاتې کی ناغدا کابرین تقوا لیکلی شیطان رحمت الله علیه په کور کې اخیرنه وادو نمور له چاوي چې بیا بیا خوشاله نه راځي وسند ځانانه وي په ما بیا څه نه راځي وی په بروانو چې سکوم نا وکوم نو دره کې مرګره دی عوام باندې خبرې ډېرې قیمتي او دا خزي په شیطان ضروري دی دا خزي سي وې دې په شیطان ضروري دی وای چې کله یو محله کې وادینو شیطان ولا شو غره ټول عمر دې ضرورت یا کړو دا درې ورځې به ما مانی نو دې دې ورځو کې دا ایمان او دار سره کنګال کی پیږی په خبره وای سمره بے پردګری سمره فحش او سمره جدا کول شي نو دې درې ورځو کې اړ غره ټول عمر ما مانی لوس به ما مانی نو په دې وعده کې هغه ارسو کې باید زنانه داسي موري وای نه نه په ما بیا خاطر ناراضي خپل ارمانونو په دې پورا کو نتانی رحمت اللہ علیہ کور کی بڑائی گانے دیر زردو ککی اگر کدلوی خلقو مین دیوی ویتابانے بیا خوشحالی نرا دیگی ولی حضرت تانوی بخپشی نوی خسرف زیب وادم آدھا کی شامل نیشی نکاب اتڑی نور بی بیا رضا کو بس اغیر دیر تیارا کا چی پدی وادہ کی بخر اسمونہ کئی حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ لچکل پتہ لگی دا او مدرسه کې درس کولو ټانګي والے لویلو چې دوره وخت زما درس ختميږي او ته براشي لکه سبب وادي حضرتان وی رحمت الله علیه کله پرې خلاړو دا د اولیاء او د بزرګانو شان ټول خلک ګرځیدل تان وی رحمت الله علیه رخصوی نو مونږ چتا دا کلی نه بل رس خبر راولې ګلو چې زه ته رک نیم دی لیکن او چې دا رسم رواج ختم شي له برازه عقل والا وی چې حضرتان وی رحمت الله علیه کوم کلی کې پټ شوی او ورته وی چې مونږ تاسو د واده په انتظارو کچره تاسو پکې رسمونه کړې وې نمنګم ټولو دایره د کړو چې موږ هم داسې کوو همو توبه باسو آینده به موږ په ودونو کې رسم رواج نکوم دیو جن زمای عزت مندو زمونږ د اکابرینو دا طریقه وا چاغې یو یو رسم د وجینا وطن پریخه تختیدلی راغی وطنی پریخه راغی نه تختیدلی دا بس یو مصیبت پر ملک جوړ دی اگر زمو مرګ راغی دی علاقه کې لا مسلم نشه دلته الحمدلله زمونږ پیدائش نمخ کې مسله شروع را اس کیا سڑے ہوئی داغا عذر سواد اللہ دربار کی نشتا ہاں عالمان پچا پزور رشی مان لے گئی خبر داغا دے کہ اسلامی حکومت راغے نبیا وسی کئی بیا پہ زورم کئی لکا افغانستان کے الحمدللہ راغلے نہ زور پہ کئی آر جو کستے دری دوار تلے ویروی دیم گیر اخرے لے وے زر در پیش کم میرا لے داولی دی گیر اخرے لے مالے زغزت تا وے خز زر زروزا گورے موندل تا گیر اخرے لے نپریز بیا رالبل چاوی چلتا کابل کی دری میاشتی بندی دری میاشتی کی خلوی لوی گیر را خطری بیا ولی یزا ایک خبر با دا جہاد اگا دغا برکاتی زمائی عزت من دا اگر در بی مومن کی راغلیو دا بامیان چی فتح شو دا صحابو پا وقت کم نو فتح شوی صحابه کرام چی دے دے لرورسی دل بامیان اللہ نو دا بامیان اسی دن کو جزی قبول کر نو صحابه کرام پرې قلو ګور دمر په زور رسیدل جاپان سره خپل بد مت مذهب وال سمره چې په دنیا کې دا غي لوی د بی دیني اړه بامیان دي نو ټول اهل کفر په لاسه پریشانی طالبانو شولې چې مونږ دی بوتانو له انتظار ده کيو کسې عبادت کو نو بیا به لړو چون کې علما او شورا ناس تي ترغه لړو نه هو کچري د دې عبادت کې نو بیا ودامو ته به مونږ باندې څه کوو باغی باندې به الزو زمای عزت مندو مسله داسی ترتیب سره په ملک شیرا او رواج هغه یو کسرا وي زمون په ملک دلتم دار رواج دي سر کور والو لوی چې دوی په پالنګ ورخیږي نو پالنګ ختم لیدلی دا سمر پردی سړی چی نو کور ته وردن نشي او سمر پردی زنانه چه اسی دا مسئله خو که سلی پا قرآن و سنت نپویگی او دمر دنیاوی غیرتم اینو آغا پاگی پویگی پردی سوی وردن نکی که نا پردی زنانه ناستی او بیایو تماشا جوڑی دا شیخ زمائی واده خدا مقصد نو چه تا یو سنت ادا کوا او پکی پا سونو دا شریعت او دا اللہ دا رسول مخالفت کر نا سنگا سنت تے چه یو سنت خو جون دے کے او بل طرف تا دا اللہ دا اللہ دا رسول سن مخالفت نکے بازے اگا ملور والا پا دے خفائی چه نا خام خوا دے بسکے بازے انو کی دائی چاہ دا خود سر بیالا سنا ملاوائی دا اللہ اس ملاول دا زنانو سر ناروائی لاس ملاول د زنانو باجونو کې دا رواج د اختر پرز به بس دا مامالو دا دا کاکالو دا بیا لاسونه ملاوي د پردوی زنانه سره لاس ملاول دا سړي دا زما عزت مند حرام او ناروا دي. حدیث د بخاری شریف کې راځي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وای والله ما مست يده يد امراه في المبايعات قط زما دې الله په ذات قسمي د نبی عليه الصلاه والسلام لاس دیو زنانا دلا سرا پا بیعت کی ندے لگی دلی در رسول اللہ خپل خیلی راغلے و بیعت کولو نبی علیہ السلام ورطا پخلو شرک بنکوئی غلاب بنکوئی دا بنکوئی دا بنکوئی وی دا اللہ نبی تا خمی سر اللہ اس ملاو نکو رسول اللہ وی زنانو سر اللہ اس نمیلاو خپل خیلی سر نبی علیہ السلام اللہ اس نمیلاو نو بعضی وعدے کی باغا وعدو والا گرزی او آب سکی چاله خو په خون پرې باسي کنه راشه دار خواخ نه دار خواخ خور دار فلانې په خپل ول پرې باسي دا زما عزت مندو د شریعت طریق نه دي په هغه ورکه تاسو ګورئ کنه الله دې رحم وکي پالمانو باندې زمون شیخ نور الله مرقدهم ضیاء النور کې رسومات او بدعت ذکر کړو خو چون کې عربی کې دا حضرت انور رحمت الله علیه کتاب دی نو هغه د واده دار رسمونه دا ټول سره جمع کړی نو هغه چاله په کار دي شي وی ګورئ چسس رسمونه دی چې دا غي نمونه او تاسو زما عزت مند ځان بچو او د سنت طریقې مطابق مونږ او تاسو روان شو نو الله رب العزت مونږ او تاسو له کامیابی راکې دې جماعت کې مونږ را خوا کې در سره درس کیږي مدرسه دا پکاردار چې مونږ او تاسو ردي طالبانو د عالمانو قدر او عزت زما عزت مند په سنو کې راوړل کله کله عالمانو قدر او عزت په زړه کې وي نو هغه هغه خبره سکی هغه زما عزت مند ضرورت ورزي پیږي په خبره وایي کمو خلکو چې خپل عالمانو عزت کړي دا غي عزت کړي نو ایت الله سره لولې مقام ورکړي دا حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه په تقوا کې راضي چې دیو شیخ الهند مدینه منوره تراتلو نو ما نور قسمه جامع چولې شیخ الهند بډیر بد غنل چې خندان بغیر و هغه جامع چاوا چولې چې د انګريزانو د لاس په جوړې نو ایما د خپل شیخ د وجنه مدینه منوره کې زر زر د خانتا جامع واچولې دمر آغنی اغید اخپلو مشران و تابداری کولا چی پدی لباس زما شیخ و زما استاز خفکی ذکا اللہ رب العزتی تدور الوی مقام قسم اسلامی کے سٹو دا ملاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کے سٹ مرکز دقی سخوانی بازار شاتا پی خور خار